Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com. Het verhaal van het nieuwe quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De alarmcentrales worden platgebeld door Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten. Ze willen weten waar ze bijvoorbeeld hun hotelkosten kunnen vergoeden, nu ze voorlopig nog niet naar huis kunnen. KLM zou in elk geval tot en met morgen geen vliegtuigen die kant op sturen, maar dat gaat waarschijnlijk nog wel langer duren. Dat vertelde de topvrouw van KLM op Radio 1. Ja, daar ga ik vanuit dat het zeer waarschijnlijk verlengd gaat worden, want we zien allemaal dat de rust nog niet is wedergekeerd en we gaan daar geen risico's in nemen. KLM heeft met een evacuatievlucht wel al gestrande Nederlanders opgepikt in Oman. Een Iraanse raket die via Irak en Syrië op weg was naar NAVO-land Turkije is neergehaald. De luchtverdediging heeft hem vernietigd, zegt Ankara. Er zou niemand gewond zijn geraakt. NAVO-baas Mark Rutte heeft de aanval veroordeeld en zegt dat Turkije kan rekenen op de steun van de NAVO. Bijna de helft van de docenten heeft te maken met fysiek geweld van een leerling of een ouder. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV en 1Vandaag. Docenten op basisscholen, middelbare scholen en het mbo deden hun verhaal. En 43% is bijvoorbeeld wel eens geschopt of geslagen. En Short Track zit na de Olympische Spelen in de lift. Dat merken ze ook bij verenigingen. Xandra en Michelle Velzenboer, Selma Poutsma, Jens en Melle van het Woud waren allemaal grote inspiratiebronnen. Op sommige clubs is het aantal deelnemers met 30% toegenomen en zitten de lessen inmiddels helemaal vol. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, is het op veel plaatsen helder. Lokaal kans op mist en het wordt weer koud met vorst aan de grond. Morgen, als de mist verdwenen is, wordt het weer een zonnige dag met in het zuiden zelfs 20 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer. Dankjewel Iris, dan verkeer graag. Jelte. Er staan 37 files en de langste vind je nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Er staat voor Plaspoelpolder door een ongeluk 33 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg 34 minuten. En de A12 Utrecht-Oberhausen daar tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 3 kwartier. Flitsers op de A1 tussen Naarden en Eemnes bij 20.5. Op de A2 Utrecht en Bos bij 94.2. De A4 Bergen-op-Zoom richting België daar bij 242.3. En op de A5 staat een flitser bij Amsterdam bij 18.6. De A7 Drachten-Heerenveen 155.5. Op de A12 richting Duitsland bij 137.2. De A16 Breda-Dordrecht bij 42.4. En op de A32 tussen Heerenveen en Meppel bij 26.1. De laatste op de A73 Venray-Venlo een flitser bij 60.9. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kont tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan... dat is het gevoel van thuis. Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win als kers op de taart. Taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Volgende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Middagshow. Welkom. Het is 4 uur en daar gaat hij. Met de 538 Middagshow. Roxette en Joyride. Het is zo direct. Radio 538. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Damiano David. En Talk to Me op 538. Het is woensdag. Het is 4 maart. Welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Een impotent partner. Ja, ik durf het niet te zeggen. Ik durf het gewoon niet. Doen! Ja. We moeten deze doen. Okay. Dus dit is... Die een impotente partner heeft. Ja. Ik heftig. Ja. Of heeft gehad. Heeft gehad. Of je kan er ook overheen komen, denk ik. Zeker, toch? Het kan mentaal zijn, volgens mij, met stress te maken. Geen idee. Ja, ik denk het. Maar jullie gingen erop aan. Het is makkelijker over een ex te vertellen, natuurlijk, denk ik. Ja. Ja. Toch? Ja. En er niks om je voor te schamen. Maar hebben jullie veel? Jullie hebben veel vragen. Nou, ik las dat die omgebrachte Iraanse geestelijke, die leider, die heeft een zoon. Khamenei. Ik vergeet altijd die naam. Ja. Die is vaak in Londen omdat hij impotent is. En die laat zich daar behandelen voor heel veel geld. Ja. En toen dacht ik, het lijkt me best wel vervelend als je impotent bent. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar het verhaal van de dames, of ook de heren, als jij een impotente partner hebt. Hoe leuk dat is. Hoe ga je daarmee om? Nou, wat is het moment dat je het vertelt ook? Dat ook. Ja, dat is toch snel duidelijk? Ik bedoel... Nou ja, ik zou het wel vertellen voordat het duidelijk wordt. Ja. Toch? Ja. Oh ja, oké. Okay. Nee, maar je komt op een gegeven moment volgens mij gewoon achter. Je bent dan bezig. Maar goed, nou vullen we het in, hè? Dat is dus wat je wil weten. Dat zijn allemaal de vragen. Okay, ik ben bezig, maar ga je aan de slag? Dat is de vraag. Ja, oké. Okay. Oh ja. Ja. Ja, ja, ja. En wat ga je dan doen? Ja, oh ja. Ja, nee. Heel veel vragen. Ja. Maar dan is het nu nog de vraag of er op dit moment iemand zien te luisteren die dat heeft gehad. Of een partner heeft gehad die daarmee te maken heeft gehad. En die ook nog durft te bellen. Dat is hem inderdaad. Van, zou je ook durven te bellen? Ja. Ja, ik hoop het, want we hebben echt oprechte vragen. Hoe is het als jouw partner impotent is? Ja. Als je dat hebt meegemaakt, misschien zit je in die situatie. Bel ons. Het hoeft er maar eentje te zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat ergens... genoeg andere mogelijkheden. Er zijn genoeg opties nog. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Zou niet mijn voorkeur hebben, maar goed, dat is weer wat anders. Ja, maar dat is omdat je als man spreekt. Misschien dat je als vrouw denkt, nou eindelijk, toevallig heb ik hem weer nog. Gaat er een laadje open. Ja. Dames, en dat kunnen ook heren zijn natuurlijk. Als jij een partner hebt of had die impotent is of was. Misschien dat je er wel met medicijnen ook overheen bent gekomen. Wil je ons even bellen? 0909-30538. Zit er iemand te luisteren? We doen het elke dag. Zit er iemand te luisteren die een partner heeft die impotent is? Heel bijzonder als dit lukt. Ja, zou je ons willen bellen? Ik denk dat het er echt maar 1 of 2 of 3 zijn die zitten te luisteren. En ja, die moeten ook maar willen bellen. Bel ons even. 0909-30538. Want we zijn benieuwd hoe dat is. Je kan het ook even laten weten in de 538-app. Heel simpel, die 538-app is gratis. Kun je ons berichtje sturen. Dus zit er iemand te luisteren die een partner heeft die impotent is? Of was? 0909-30538. Bel ons alsjeblieft. Of laat het weten in de app. Keep on singing me to sleep. Baby, don't you leave. I got every Daar heeft een man zich gemeld. Ja, dit had ik niet gedacht. Ik ook niet. Dit had ik echt niet gedacht. Zit er iemand te luisteren die een impotente partner heeft? En we hebben dus een man zelf die nu aan de telefoon had. Wij zo dapper. Ik had niet gedacht aan de voorkant dat ik denk, ja, partners gaan misschien nog bellen. Ja. Maar iemand die impotent is. En voor de duidelijkheid, want hier in de studio waren er al twee mensen die wisten niet wat het is, impotent. Je krijgt hem dan niet omhoog. Ja. Ja. We hebben Klaas. Klaas. Oh. Wacht, moet ik hier nog wat doen? Klaas. Ja. Ja, mijn fout. Daar ben je. Jij was of bent impotent? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat, bij mij deed hij het gewoon niet. Tot aan mijn 25. En ik heb zelfs een chromosomenonderzoek gehad in Groningen. Ja, dat bleek allemaal niks aan de hand te wezen. Ja, hij wou gewoon niks meer op als naden. Hij is nooit naar boven geweest. Dus ook in je puberteit niet? Ja, ochtends dan wel. Maar voor de rest, hij deed er gewoon niks mee. Hij was gewoon nutteloos. Dus, Maar dan doe je dus, kom maar allemaal impertinent vragen, maar dan doe je er zelf dus niks mee, ochtends? Nee, helemaal nee. En als je dat zou willen, dan lukt dat niet? Nee, ik heb dat natuurlijk wel eens geprobeerd. Want ik heb wel met allemaal jongens op het internaat gezeten. Dus dan krijg je wel in de gaten dat het bij jou anders is dan bij anderen. Ja. En hoe deed je dat dan als je verliefd werd? Wat zei je? Hoe deed je dat als je verliefd werd, als er in één keer een vrouw in je leven kwam? Ja, nou dat heb ik dus ook niet gehad op de 25. Ik vond het altijd wel prima. Ik had vond het allemaal wel goed. En ik had altijd gezegd van nou ja, ik blijf alleen. Ik vind het wel prima. Alleen op het laatst dacht ik, ja, dat kun je wel zeggen. Maar als je niet probeert, dan weet je het ook niet. Dus ja, toen deed ik het bemiddelingsbureau ingeschakeld. En die heeft me samengekoppeld met mijn huidige vriendin. Oh, en hoe is dat gegaan dan? En heb je verteld? Dan wordt het natuurlijk wel een ding. Kijk, ik had er zelf geen last van. Maar net wat ik zeg, kijk, als een ander dat wel heeft, dan heb je wel een probleem. Ja. Dus naar de tweede date, dat was heel vlot, zat er me wel hoog. En toen heb ik dat verteld. En dan trok zij zich niet zo heel erg veel van aan. Ze zegt, nou ja, als het daar vanaf moet hangen, dan weet ik het ook niet. Dus die trok zich er niet zo veel van aan. En gaandeweg... is hij tot leven gewekt. En hoe heeft ze dat gedaan? Ja, kijk, wij stonden er beide gewoon heel erg nuchter in. Dus ik ga niet tot in detail treden, maar intiem worden en poëzie. Dan werd hij toch wakker. Ja, ja. En dat was ook met praten en misschien met door rustig aan te doen? Ja, dat sowieso. Kijk, en helemaal omdat het... Ik heb natuurlijk ook een ziekenhuisonderzoek gehad. Ja, er kwam allemaal niks uit. Ja, kijk, Maar Klaas, ja. Maar dit is zo bijzonder geweest dan. Maar Klaas, het moment dat het dan wat lukt. Wauw. Dan moet er een wereld open zijn gegaan voor jou. Ja, dat klopt inderdaad. Dat klopt wel. Dus dat, Maar dat was... Ja, dat was. Hoe was het? Ja, hoe... dat vind ik wel een beetje... dat is toch wel... Als je dat niet wil zeggen, moet je dat niet doen. Nee. Maar ze heeft hem gefixt. Ja, slangenbezweerder. Maar echt? Ja. Maar dat was dus ook de eerste keer ooit voor jou dat het dus dat iets gebeurde? Ja, dat klopt. Wauw. En wat sindsdien, zeg maar? En wat is het dan niet meer te stoppen? Ja. Moet je het plafond schoonmaken? Nee, dat niet. Maar we genieten flink van elkaar. Ja, Klaas, dat is geweldig. Ja. Fantastisch. En ik kan me ook voorstellen dat je er meteen ten huwelijk vraagt als het gebeurt. Ja, nou, binnen een half jaar is ze bij me ingetrokken. En ik heb haar een poos geleden ten huwelijk gevraagd. Ah, natuurlijk. Die moet je maar ook hulde voor haar, joh, hoe ze dit met jou gedaan heeft. En die moet je houden, deze Klaas. Ja, dat zeg ik ook altijd. Dit mag je op je cv zetten. Dit is wel... Nou, Klaas, geniet er lekker van. Jij hebt heel wat in te halen. Ja, nee, super. Komt helemaal goed. En dapper dat je wil. Ja, bedankt dat je wilde bellen. Heel dapper. Tof. Ja, super. Fijne dag, hè. Hoi. Doei. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world. Caught up in a rat race. Concrete jungle life. Sometimes a mad place.

En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Vanavond en vannacht lokaal kans op mist. Het wordt weer koud met vorst aan de grond. Morgen, als de mist verdwenen is, wordt het weer een heerlijke zonnige dag. Wat een week hebben wij. Heerlijk. Met in het zuiden temperaturen rond de 20 graden. Heerlijk. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan nu 59 files. Het is druk. De langste op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Dat staat voor Stroe, 36 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Nijkerk is een ongeluk gebeurd. Daar staat een half uur file. LTA58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. Daar 34 minuten. Flitsers staan er ook een heleboel. Op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 42.0. Op de A2 Echt Maastricht bij 251.8. De A7 Drachten-Heerenveen 155.5. En de A12 Gouda-Zoetermeer bij 20.9. A27 Breda-Gorkum 31.7. En de A73 Echt Venlo bij 24.5. En nog één op de A73, dat is de laatste tussen Venray en Venlo bij 60.9. Het is even over 4:30. Iris is hier. En ze praat ons bij. Goedemiddag. De duizenden gestrande Nederlanders die nog in het Midden-Oosten zitten kunnen pas op zijn vroegst overmorgen worden teruggehaald. Er is namelijk veel tijd nodig om alles te regelen, zegt de ANVR. Door de oorlog in Iran wordt er amper gevlogen in de golfregio. Goed en slecht nieuws dan. De griepepidemie die lijkt na 4 weken over zijn hoogtepunt heen. Minder mensen gaan met griepachtige klachten naar de huisarts. Betekent niet dat ze niks te doen hebben. Er gaan juist namelijk meer mensen met hooikoortsklachten naar de huisarts. Ja. Eindelijk erkenning. Het aantal is ook echt opvallend veel hoger dit jaar dan de afgelopen. Ja, wow. Mensen hebben hooikoorts en er wordt nog steeds lacherig over gedaan. Ja, je wordt geshamed. Ja, we worden geshamed. Aanstellerij. En het komt allemaal natuurlijk door het mooie weer. Het is vandaag de warmste 4 maart ooit gemeten. En dat is dan weer het derde record van deze week en ook van dit jaar. Morgen de heetste 5 maart. Ook morgen en vrijdag maken we kans op records. Het lijkt zelfs nog warmer te worden. Er komen ook mooie rode zonsondergangen en opgangen aan de komende dagen. En dat hebben we dan weer te danken aan het Sahara-zand die vanaf vrijdag onze kant opkomt. Nee, dat hoeft dus niet. Nee, want het gaat niet regenen, dus het komt ook niet naar beneden. Joep Wennemars is niet meer boos op de Chinees Lian Ziwen. Die blokkeerde hem op de 1000 meter op de Olympische Spelen, terwijl hij op weg was naar een medaille. Wel is hij nog boos op de scheidsrechter, die hem maar een half uurtje rust gaf voor zijn herkansing. Dit weekend kan Wennemars dan echt voor de herkansing gaan, namelijk op de WK-sprint. Ik was bij die Olympische Spelen en ik was bij die 500 meter. En daar schaatste hij ook, die Chinees. Oh. En hij werd uitgefloten en dat is niks voor het schaatsen natuurlijk. Dus ik begreep er niks van. Ik denk, wat hebben die mensen tegen die jongen? En dan hoor je dat. Ja, iedereen was boos en woedend. Maar knap dat hij eroverheen is. Ja. Na bijna 12 jaar komt er een einde aan een muzikaal tijdperk. Yuki Kempe stopt bij Chris Cross Amsterdam. Hij zat samen in de groep met de broers Sander en Jordi Huisman natuurlijk. Die zijn teleurgesteld, maar Yuki heeft er lang over nagedacht, zegt hij. Het past niet meer bij mijn leven nu. En ik heb ook andere ambities. Dat is... Die had ik niet zien aankomen. Nee, absoluut niet. Nee, dat leek me zo'n hechte vriendengroep. Ja. Goed clubje ook. Gewoon leuke gasten vullen elkaar ook leuk aan. Want Yuki was natuurlijk altijd een beetje de MC. En die andere twee zijn meer de DJ's. Weet je, ik vond het een leuk. Maar ik denk dan ook, je kan toch ook NN doen of zo. Weet je, ga je eigen pad en nog af en toe eens optreden of zo. Maar hij is wel echt de gevoelige kant op gegaan met zijn liedjes. Ja, is waar. Het zijn mooie liedjes gemaakt. Kleine, mooie liedjes. Dus het is wel anders. Ja. Ja, we mogen hem niet bellen. Nee, hij wil niks zeggen verder. Dan ga ik er weer van alles achter denken. We hebben het wel geprobeerd natuurlijk. Ah, dan zal er wel ruzie zijn. Ja. We gaan gewoon onze eigen conclusies trekken nu. Ja. En bonbons, je hebt ze in allerlei soorten, maten en smaken. Maar de allerlekkerste vind je bij de chocolaterie De Zwaan uit Kampen. Die kreeg deze week de titel Beste Bonbon van Nederland van de Dutch Pastry Team. Wat zit erin? Nou, een frisse, maar ook iets pittige gel van limoen, mango en habanero. Een ganache van limoenblad en een verrassend krokant van kokos. 1 bonbon maken kost 5 dagen. Zo. Dus zoet, zuur en bitter wordt allemaal gecombineerd. En jongens, het zit dus letterlijk achter mijn huis, want het komt uit Kampen. Ik durf het niet te vragen. Dit is gewoon een verkapte reclamespel. Nee, jij wil gratis bonbons. Hoorden jullie mij op de radio? Hebben jullie mij gisteren op de radio? Wat ik helemaal begrijp. Maar, wanneer ga je er langs? Ja. Ben al langs geweest. Nee. Oh. En ik heb ze meegenomen voor jullie. Iris. Deze vrouw stelt... Ja, ik hou van jou. Dus we gaan ze even uitdelen. Heerlijk. Hey, even iets heel anders. Maakt me niet uit, ik krijg mijn wons. Oké, vertel het zo. Harry Styles, nu Adore You, middagshow. 12 in de middagshow, 538. Weet je nog dat verhaal? Het is een paar weken oud. Weet je nog dat verhaal van die man uit Lelystad die bij een online veiling per ongeluk een hotel kocht van 23 miljoen? Ja, ja. Ja. Ja, hij zegt zelf, ik heb een foutje gemaakt. Ik dacht dat het 2,3 miljoen was en ik heb gewoon een nulletje te veel gedaan. En de rechter die heeft dus nu gezegd van, ik ga daar niet in mee. En heb je gewoon een hotel? Heb je gewoon een hotel gekocht voor heel veel meer geld dan je dacht? Wij hebben dit weken geleden wel eens in het nieuws gehad bij Iris. En toen heeft Robert zelf, de man waar het over gaat, die heeft toen ons een appje gestuurd. Dat klopt, ja. Ja, ja, dat klopt. En dat telefoonnummer hebben wij bewaard, hebben wij opgeslagen. En nou, de rechter heeft dus nu uitspraak gedaan van ja. Hotel is van jou. Hotel is van jou, hart, ja. Dus wij dat telefoonnummer weer even opgesnoord en we hebben Robert aan de telefoon. Ja, ik vind het echt ongelooflijk dat we hem hebben. Dus dit is de man die, die bij een online veiling per ongeluk een hotel kocht van 23 miljoen. Ja, ja. Wauw. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Wat ging daar nou mis dan bij dat bieden op dat hotel? Nou, we hopen op 14 miljoen. En ik had in mijn hoofd om te gaan tot maximaal 8 miljoen. Dus dat was voor mij natuurlijk een beetje vreemd. Achteraf gezien dat hij geopend werd op 14 miljoen. Dus ik was van mening dat het 1,4 miljoen was. En zo ging ik gewoon verder meebieden. Ik hoef niet de bedragen in te vullen. Ik kan gewoon zeggen plus 10.000 bijvoorbeeld. Dus in dat, daar is het dus fout gegaan. Dus die 14 miljoen die jij las, die las je eigenlijk als 1,4. Dus je dacht, ik kan nog meedoen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Want ik had dus in mijn hoofd om maximaal 8 miljoen te bieden. Ja. En ik probeer natuurlijk zo laag mogelijk. Dus ik denk, nou ja, we gaan gewoon lekker verder. En toen op een gegeven moment werd er 235 miljoen geboden. Dat was dus een fout van een andere partij. En toen pas dacht ik, oh shit, we zitten met een nulletje te veel. En toen? En toen had ik al 23 miljoen geboden. Ja, en toen heb ik niet meer geboden. Want ik dacht, nou, ik ben in ieder geval niet de hoogste bieder. Maar het werd mij toch gegund. Want het was niet onder voorbehoud bieden. Dus als jij biedt een bedrag, dan kan je er ook aan gehouden worden. Ja, zeker. Alle biedingen zijn onvoorwaardelijk. Ik kan er op geen enkele manier vanaf. Dus opeens zat je met een hotel van 23 miljoen. Ja, inderdaad, ja. En hoe zit je er dan bij? Dat is het. Hoe zit je erbij? Ja, dat is natuurlijk niet echt te beschrijven. Ja, dat is flink balen. Ja. Had je die 23 miljoen? Hebben. Kijk, ik zit natuurlijk in de vastgoed, dus je hebt nooit genoeg geld. omdat je koopt al aardig wat. Dus ja, ik leen wel bij derde partijen, zeg maar, tegen gewoon leuke rentes. En zo krijg je dan rendement weer op dat geld. Kun je iets vertellen over wat je nu gaat doen? Ik kan er niet heel veel uitspraken over doen. Sorry. Nee. Heb je nu het hotel? Kun je het gebruiken? Kun je erin? Is het van jou? Nee. Het is niet van mij. Het wordt ook niet meer van mij, zeg maar. Nee, want je hebt niet betaald nog. Ik heb, daar wil ik geen uitspraak over doen. Nee. Maar er is dus, kijk, ik heb het wel eens gehad, maar dan met de elektrische fiets. En toen dacht ik, ik heb die fietsen. Je wordt eraan gehouden, je moet hem inderdaad gaan betalen. Maar is er niet bij zulke bedragen dat ze dan zeggen, weet u het zeker, controleer nog even dubbel of het allemaal. Wordt dat nooit gevraagd? Er wordt wel je moet wel met elk bod een de veilingvoorwaarden accepteren. Waaronder dus in de veilingvoorwaarden staat dat een elk bod onherroepelijk is. Oh. Zit je diep in de shit nu? Heb jij schuldeisers achter je aan? Kun je nog wel boodschappen doen? Weet je wat dat? Nou, dat valt mee. Oké, gelukkig. Ik ben nu ook momenteel lekker op vakantie, dus zo erg is het nog niet, maar leuk is anders. En als je ergens moet afrekenen, kijk jij nu echt op elke automaat heel goed naar alle nullen? Nou ja, dat is wel grappig, want de dag dat het zeg maar gebeurd was, ging ik ergens een drankje kopen. En toen moest ik €100 afrekenen. En het werd €1000 voerden ze in. Dus ze zeggen, oh, sorry, een nulletje te veel. Dus daar heb ik ook wel eens last van. Het achtervolgt je wel eens. Hey, gaat het goed komen met je en met dit hele verhaal? Ja, ik heb altijd geloof in mezelf, dus uiteindelijk komt altijd alles goed, hè? Links of rechtsom. Maar kan er een situatie ontstaan dat jij opeens wel moet betalen en dat jij dus met een hotel zit? Nee, niet meer. Ik zit aan een boete vast, hè? Dus een boete voor het niet afnemen. Oké. En dat is ook een hoop geld? Dus. Ja, dat is een hoop geld, ja. Gaat ook om miljoenen? Ja. 15%. En ga je ooit nog op zo'n veiling site? Oh. Ja, jij moet heel de wifi eruit trekken. Ja. Jij mag niet meer op het internet. Nee, ik ga nog wel natuurlijk, ik ga nog wel door. Ik bedoel, het is een foutje geweest. Foutje is menselijk natuurlijk. Dus ik laat me niet tegenhouden. Ik ga gewoon vrolijk door met mijn handel. Robert, wat een verhaal. Jeetje, onwijs bedankt dat je ons te woord wilde staan. Ik heb niet vaak iemand gesproken die per ongeluk een hotel heeft gekocht van 23 miljoen. Nee. Per ongeluk ook. Dank je wel. En succes dan met het hele juridische verhaal nog. En hoe dit af gaat lopen en de afwikkeling. Ja, geen dank. Het goed komen. Jullie bedankt voor het belletje. Bizar. Echt. Dit is 58 in de middagshow. Nelly en Kelly nu. She just moved right up the back for me, and she got the hots for me, the finest thing I've ever seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting it in no time. I bet I make this with her in mind, and that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me on. Looking, I never say a word. I know how niggas start acting trippin'. I heard about that girl. There's no way, hey. Well, they gon' fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style. Your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seats. Now that's gangsta. And I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave it. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me. Come on. West Coast, I know you're walking right. You don't know Midwest, what you mean to me. Right. Nelly en Kelly. Dilemma. In de ochtendshow en middagshow van 538. De 538. Ja. Ochtendrun. Hoe zou deze verspreking komen? Geen idee. Waar zou dat gebeuren? Mag ik één groot applaus voor de dompteur van onze ochtendshow, Tim Klein? Hoorde je dat, Tim? Ik hoor het, ja. Ja, gek, hè? Ja, heel gek. Ik hoorde die verspreking ook. Waar komt die dan vandaan? Ja, heel gek, heel gek. Hoe is het, Tim? Ja, goed. Hoe is het met jullie? Ja, erg goed. Uitstekend, zou ik willen zeggen. Ja. Oh, wat fijn. En wat hebben jullie een geweldige actie gestart, jongens. Ja, die zweetbandjes. Zijn we ook trots op. Geweldig. Ja. Maar alles om die ochtendrun te steunen, joh. Volgende week zaterdag, georganiseerd door de ochtendshow van 538... gaat er hard gelopen worden voor het Prinses Maxima Centrum. En we wilden heel graag wat doen, Tim. En dat zijn die zweetbandjes geworden. Ja, en wij waren echt ook onwijs enthousiast over hoe ze eruit zagen. Want ze zijn, naast dat het verhaal van degene die ze heeft ontworpen natuurlijk prachtig is, maar ze zijn ook echt onwijs tof geworden. Er is alleen iets wat we je even moeten vertellen. We gaan stoppen met de verkoop. Ja. Hallo. Ze zijn uitverkocht! Nee. Nu al. Ja. Dat ging echt waanzinnig hard. Ja. Ah, dat kan niet. Ja, wij staan er ook van te kijken. Want we hebben er echt flink wat ingeslagen. En we dachten van, nou ja, het moet me ook maar gaan lukken. Weet je wel, mensen moeten ook maar een donatie tegen. Plannen gemaakt hoe we ze in hemelsnaam de komende dagen, weet je wel, zouden gaan pushen. Ja, en want het was natuurlijk ook nog om het voor elkaar te krijgen. Je vraagt van iedereen natuurlijk een bijdrage. Iedereen doet dat vrijwillig. Dus ja, ga maar eens honderden van die bandjes maken, inpakken en alles. Gratis. Dus we hebben al heel wat mensen gewoon door het tandvlees heen getrokken om dit te doen. Maar we zijn er doorheen. Ah, wat goed. Binnen 24 uur. Ja. Niet normaal. Ja, dat betekent, Tim, dat wij dus namens de middagshow naar alle luisteraars die een bandje hebben gedoneerd en gekocht en besteed hebben, dat wij dus een donatie van €10.000 erbij kunnen doen. Wauw, wat waanzinnig goed zeg. Ja, dat is echt geweldig. Ik had wel verwacht dat jullie ze uit zouden verkopen, maar dat het zo snel zou gaan. Ja, daar geloof ik helemaal niks van, Tim. Nee, wij hebben voor het eerst een succesje in dit radioprogramma. Nee, echt geweldig hoe jullie erin hebben ingezet. Hele grote dank namens Team Ochtendshow, maar nog veel meer namens Team Prinses Maxima Centrum. Ja. En ik wil even alle luisteraars van 538 bedanken dat ze gelijk in actie zijn gekomen. Dit begon met een heel klein ideetje. Toen hebben we het snel om elkaar geflanst met al die kinderen die tekeningen in hebben gestuurd. En nu zijn ze uitverkocht. Kijk, wij weten dat we de beste luisteraars hebben, maar ze bewijzen het dan ook alweer. Ja. En ze komen helemaal door. Dat het zo snel is gegaan is echt geweldig. Ja, echt te gek. Maar jullie moeten dus 1000 enveloppen gaan schrijven. Ja hoor, met liefde. Ja. Ik zal allemaal niet. Ja. €10.000 erbij voor het Prinses Maxima Centrum. Bovenop dat bedrag dat er opgehaald gaat worden volgende week zaterdag. Tim, we wilden je als eerste dit nieuws persoonlijk even zo vertellen. Ja, ik ben onwijs trots op jullie en mega dankbaar. Ja. Tim, succes morgenochtend. Dankjewel, jullie ook. En tot snel weer. Hoi. Tim Klein. Dames en heren. Alex Warren heeft een favorite hier op 538. How did you know? I was hoping for a sign. My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest door. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked. Maybe it's fate, maybe it's say, told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. De favorite hier op 538. Alex Warren. En Fever Dream. Er komt straks iets terug. Wat komt er terug? Ja. En hebben we zin in. Van gisteren. Oh jee. Er gaan nu zoveel namen door me heen. Oh jee, niet die. Nee. Er komt straks iets terug. Het is een item wat wij al eerder hebben gedaan. Oh, gelukkig. En